Так, і я вперше зустрів такого бойового свого, можна сказати, побратима з Івана Франка. 2 квітня 2000 року продовжуємо запис у селі Росохач. Продовжує пан Петро Винничук. Це касета третя. Так, і я вперше зустрів такого бойового свого, можна сказати, побратима з Івано-Франківщини, Синяка Дмитра. Він був референдом надрайонної пропаганди, це досить свідомий чоловік був, сміливий, який мав троє поранень в бою. Ми знаємо, що хто мав двоє поранень, троє, це нагороджувалися високими нагородами українськими. От, ну і мені зразу відрадно стало. Як я вчув, що він кінчає 25, він мав 20 років каторги. Він мав 20 років каторги. Він вже сказав, що він вже мав смертну кару, йому замінили 20 років каторги. Він 18 вже просидів, от десь через 2 роки звільнені, то проти мого 4 роки, то я так якби то ще й скріпився духом. Думаю, чоловік міг витримати скільки, а я вже 4 роки не все. Це може бути смішно навіть. Мені вже, як то кажуть, я вже став зовсім другим чоловіком і, як то кажуть, твердішим став. Що і повірив в те, що скільки люди терпіли за свою незалежність і за боротьбу, і за свої ідеї. Не хотіли змиритися з тою московську комуну і з їх пропагандою. Ну і по одному нас вперед Микола Слободян пішов. Туди в штаб його визвав, звали. Ну, він не міг мені нічого сказати, бо тут зразу і мене в дверях, так що я не міг його спитати, що тебе там питали, як. Я заходжу, режим сидить, покільки я пам'ятаю. Вельмакін. Вельмакін, тепер кум той, що я фамілію забув його. Там начальник був Пікулін. Так, Пікулін. А от кум хто-то був такий. От я знав його, в нього така фамілія. Він не Сумщини. Ні. А лікар сік-ся сів. А лікар, і що мене здивувало, той, що наше здоров'я повинно охороняти, то а лікар більше говорить, куди в нас яке місце кого всунути, ще в гірше. По здоров'ю. Подивився мою картку, каже, все молодий, ще здоровий, він балани буде катати. Я у розкройний цех, що ні режим мене не посилає, ні той, а і каже, і буде. Слободяну з подільником разом не будуть на одній роботі, будуть розділені. Все, значить, лікар говорить. Ну як такі ми медицині можемо вірити і чекати, би вона нас лічила? Як все я на свої, як то кажу, вуха слухав про нас, як лікар говорив. Ну що, вийшов я звідти, Синяк Дмитро зразу, ти, Петро, куди попав? Кажу, в розкройний цех. Він каже, вже по роботі можна видіти, що ви хлопці, то що треба. Кажу, а як ви так оприділюєте? Каже, бо такі сумнівні хлопці не попадають на такі роботи. Ні в кочегарку, ні в розкройний цех. Туди, знаєш, туди попадають самі такі, що їм люди не довіряють. Не підпадають цим під їх смак. Угу. Каже, все такі роботи. Так що ви, каже, попали вже так, як я і думав зразу. Ну і що, мене, оскільки оприділили туди в розхідні, 5-та бригада, другий загін, Микола попав в перший загін, а видиш, бригада, я не знаю, яка там в тебе була там у вас. Ну і там так, що я буду далі говорити, тут почалося наше знайомство зразу ввечері, ну зразу тут молоді львів'яни, Старосольський, Яромир, Попадюк, Любомир, Попадюк, Зор'ян, тепер ще хто був туди? Ага, Кравчів Ігор з Харківщини, Матвіюк Кузьма з Хмельниччини, тепер Гриць Маковійчук з Кременчука, тепер Роман Семенюк з Львівщини, Микола Кончаківський з Львівщини, з Николаївщини. Василь Долішний, зараз покійний, з Івано-Франківщини, з Долини, чи з якого він села там. Щось мені тепер. Мирон, Іван. Ну, і, Так, і багато... Ні, так. Михайло Журахівський, тепер Лукашевич, Денис, греко-католицький священник, старенький, який відтерпів 25 літ за те, що не хотів перейти на московське православ'я. Так само терпів бідолаха і дотримався до кінця. Я покілько знаю, що його дочка тому забрала, приїжджала зятем в Мордовію. Вони десь на Львівщину чи де переїхали. Ну і багато других хлопців. Так зараз не буде всіх аж перечисляв, бо то ж неможливо. Ну і так, попрацювалося нам там деякий час. Підійшов місяць, напевне, квітень. Чую, говорю, приїхав з Київщини. Напевне, я, може, не помиляю, чи кінець березня, чи на початку квітня то я було. Я приїхав 12 квітня. Так, ми ще на роботі, якраз йде друга зміна, а ми якраз першої зміни, кажу, там приймайте земляка. Є з Київщини, приїхав учитель до нас, хороший дуже хлопець. Що, дійсно, ми знайомимося, пан Василь Овсієнко. Так ми ще познайомилися. 1974 рік був, квітень місяць. Це я запам'ятав. І відтоді ми так дружили до кінця, поки нас не перевезли з Миколом Слободяном на Урал. А пан Василь залишився в Мордовії. Коли вас повезли на Урал? Це десь осінь була, я не знаю, чи то. Чи то кінець серпня було, десь отако, десь. Микола чому сказав про те, що в березні. Місяць, що це було влітку, що це була велика спека, коли вас забирали. Ні. Ми під осінь. Такі сніги були. Під осінь нас везли. Ну і в 19-ті... Я знаю, тому що мені залишалося ще десь 6-7 місяців до звільнення. В 19-тій зоні в Мордовії. Ми приїхали, пробули деякий час, і тут через так місяць часу, щоб я за нами в погоні приїхав цей же Рубан, тоді ж в зимі. Той КГБіст. Той КГБіст з Києва, який нам обіцяв, яке там для нас чекає страшне, а який би рай був, якби ми йому дали згоду були працювати на нього. А перед цим якраз хлопці проводили акцію протесту. Ми, правда, участі не брали в ті акції протесту, от ми з Миколою, все я добре пам'ятаю. Ну, на початку хотіли тримувалися, виглядалися. Ну, все воно таке, для нас, по-перше, вони нас, ніхто аж так сильно, ну, просто сказали, хлопці, от таке. Якщо, ну, ми, що я б договорив, ми ще всю боротьбу приблизно не розуміли, так, як потрібно, бо теж треба, і то. Приїдали. До цієї справи. Ну, ми, як то кажуть, ми ще віднесли чесно, не то, що якось так. Ну, і тут так вийшло, що ми ще відказалися, і нас визвав такий КГБіст був, наш земляк Стеценко, ще й фамілію. Стеценко. Мав, я його прекрасно пам'ятаю. Він нас визвав, що ми молодці, що ми ще відказали. Що він вже знав. Значить, ми почали говорити з хлопцями, з Семенюком Романом, Синяком, то все. Правда, і ми того вирахували, то провокатори, хто там був. Він був з битової зони, просто-напросто програвся там щось в карти був. А, то сірик. От, викинув там якусь там. Гітлера. І йому вже політичну. Йому політичну статтю і. І агента свого до нас, значить, привезли. Ну, він так там нікому був не потрібний до кінця. Це його там справа. Я ще раз кажу, бо ніякої він цінності їм там не приніс. Кроме таке, бо його всі зразу зрозуміли, що він за чоловік, так що я кажу. Але факт то, що ми хлопцям підказали такий варіант, що хтось тут, значить, є раз він нас так зачав розхвалювати за всю нашу таку то. Але ми ще таке, ми ще і стримувалися тим, що до нас батьки написали, що мають приїхати десь. І думаємо, таке, скільки кілометрів проїдуть, і би таке не вийшло, що нас лишуть побачені, і батькам, знаєте, яке буде. До мене батько, мати, сестра. Але то якраз вже так приїхали, що пан Василь Гусієнко вже був в зоні, бо я вже навіть показував сестрі через віконце. Через віконечко. Так, світили ми сірниками, навіть показували, що ми, це наш знак був такий. Каже, я маю засвітити. Батько курив, сірники були при ньому, та й продав. Микола Слободян курив. Я вже показував, то вже наші всі спеціально проходжуються там, от я показую, все то і все звідти, то звідти, так як, та як звикли. Так мусило бути, бо інакше не було. І, ну, я кажу, ми там пробули почти 2 роки. Не знаю, чи повних 2 роки, чи ми в Мордовії пробули. Тоді почали збирати нас на етап. Дивши в списках всіх, ну, от пана Василя Овсієнка не було, ми попали, там Попадюка не було, всіх Кузьми, Матвійчук не було так само, ні Ігоря Кравцева теж не було, ну ми з Миколою попали і ще щось пару. А в основному тих русських вивезли так само, тих солдатів, тих всяких там таких молодших хлопців. Ну і я не пам'ятаю, скільки ми їхали. Факт то, що ми приїхали в 37-й раненько. Ми, ну, увійшли зразу в зону. Там був з 35-ї зони вже в бани, бо нас зразу в баню всіх з етапу, так що не пускали в зону, ми мусили. Але ми зразу спитали, чи мармуси є, сеньків. Він сказав, що мармус є, но єден, а і сеньків є. Зразу нам сказав. Ми зразу пішли. Кажемо, давай виклич, бо то не терпіння було, мені не треба бані, я вже хочу ще здибати з хлопцями своїми, а не де мені там баня. Кажу, я в баню ще успію. Ти давай покажи, де нам. Та я не маю як, бо я кажу, давай, чоловіче, зроби все для нас, ну ходіть. Ну і нас відвів, ми зразу зустрілися там з хлопцями. Вони ще спали, просто встали заради нас. Живо ми ще там обняли, сюди-туди, кажемо, ми мусимо бігти в баню. Добре, що ми вже є разом. Правда, спитали ми зразу Микола, що Володимир каже, Миколу не хочуть привезти за мною, але каже, ми зробимо, що вони нікуди не дінуть, мусять привезти Миколу. Ну і все, почалося наше життя. Так само кагебіста десь сумської, українця Грива, він писався. Як? Грива. Грива. Так, Грива. Зачався він з нами знайомити. Перед русських перебрав всіх, потім там естонців, євреїв, хто був, нас напослідку, та як земляків, почав він. Правда, що він так сюди-туди до нас ще ставив. Я не хочу сказати, що він щось там, як би то, досхилював до чогось, бо він зрозумів, що ми люди не ті, що з нами можна так говорити, що ми працюйте на нас там, чи що він навіть це близько вже не говорив. Ну, так в загальному говорив, що хотів би з нами в дружню мати відносини. Якщо би щось, то він може і захищати нас, як земляків своїх там. Ну, такі обіцянки в нього широкі були. Але на ділі я не знаю, як там би було. Ну і почалося наше вже, як то я можу так тепер сказати, відкрито таке життя і, як то кажуть, боротьба з владою, то, яка на той час існувала. Ну, я от не пам'ятаю, може, Володимир добре пам'ятає. Ми першу акцію провели протесту з голодівку по суці. Я от по добі ми голодували і писали акти протесту. Я не знаю, чи то до Брежнєва, чи до з вимогою. Яка то от була то до річниці? Тоді походив. Так, то щось з'їзд, здається, який там, чи 25-й був, чи 24-й. І ми ще звертали до з'їзду, що ми маємо право, Україна так по Конституції, вийти з складу РСФСР, от таке. Так, Совєтського Союзу, і ми якраз об'явили. Я не знаю, тоді кілько нас участь брало, чи 10 чоловік, чи 9, яке їх дуже сполошило навіть, то керівництво зони, бо зразу кагебісти налетіли, каже, як, ми їм умови всі створюємо, чуть не телевізор вже поставив. Але не було телевізора, але я так маю на увазі, що вони в такому розумінні зачали. Не робіть, що поставили? І таких менше-більше смірних, каже, підібрали. Нема академіків між ними, нема таких письменників високих. А що то таке сталося? Ну і там я от з цього хочу почити. І тут появляється у нас в зоні Терентів такий опір повноважений. Дуже він за себе був високої думки, що він дуже Шерлок Холмс великий, оцей самий Терентів. Тому що Володимир багато писав шифрів всяких того, ну і то треба ще було переховувати. Він то зачув відчувати, він дуже зачув за Володимиром, за українцями дуже слідити. Так що, ну і тих росіян, стукачів, котрих намовляв так само, і от за цими голодівками, за цими протестами, бо ми саме мало провели десь 6-7 протестів за мій там час перебування, напевне, що правда, бо я от так, бо тут незадовго до нас пана Євгена Пронюка привозять сюди до нас. Ну він вже більш-менш такий рівень вченості, мов вищий, я буду так говорити, як то. Вони на нього так само ще почали зосереджувати, але до того ми ж теж протести. Ну і пан Пронюк на який-то день хотів протести. Якраз ми мали підготовку вести. Він починався писання Хельсинської мови, він їхав назад. 35 років. Що мала ж інформація передати туди. Мали право передати. Так. Ну і мали передати. І в нас, і от що я хочу сказати, люди вже були вписані. Нас приблизно чоловік знало, що все десь за 10 днів, що ми в той день маємо. Десь чоловік 10 нас вже знало. А 4 чоловіки таких було, що ми їм мали сказати нині, а рано мали ще протести віддати вже на провірці, бо ті люди були під підозрою в нас. І щоб вони борші акцію нашу і нас не розвезли, Володимира могли, так, Пронюка ще якогось. Все. Ну і Пронюк радився, як то зробити. Кажу, от цим ми даємо. Я приблизно беру все, я за цим буду слідив. То субота була, то все не в неділю, акт кіно привезли там, то кажу, я сього буду пільнував так, що він не зможе нічого передати борщ. Він де під моїм наглядом, він чує, що за ним я ходжу, він десь вже бояв. І так сталося, дійсно. Я от приблизно мов такого, я не хочу його називати зараз, він росіянин сам, так і то. Почив я за ним так, він в кіно, я теж сідаю, не дав. Він виходить в секцію, я йду за ним. Він йде в умивальник, я так само йду такий з гарнітом воду, то я тінь його. Ну от що я момент хочу сказати, що і дійсно ми зря його ще не бояли. Коли він вийшов з кіно, зайшов, а він зразу жив через коридор, зразу лужко його так, зразу я так як нині добре пам'ятаю. Я туди став під двері. Я став під двері. Я двері раз, а опер цей до нього наставляє голову туди, але він нічого не встиг чути, бо вже ясіб об'явив. Так що це, я рахую, це не випадковість була така, що він зайшов і вже опер є. Ну як же так, що так вони ще випадково не могли зійти, знаєте, що. І ми за ним так прослідили, потім адбой, і Євген Пронюк підходить, йому каже. Завтра протест пише, і треба голодувати, і каже все то. І він вже не хоче відказати, він хоче себе показувати. Ну і немає як тим дати знати, ніч вже все, все втрачено. Не, то головне було, що фамілії зійшлися, бо вже подано було. І вже все, розумієте, що? А ми знали, що він як, то він себе такий клав, що він вкритий був, там сюди-туди, такого хотів грати героя. Значить, все, ми тебе взяли, але і то. Ну і це річниця, значить, Гельсінської угоди, це 1 серпня, мабуть, так? Так, це десь 76-й рік. Це перед моїм вже далі звільненням. Я у 77-му моє звільнення. Такий на заслання я мав виїзди. Ну і ми там досить багато актів провели. Ну, один акт ми навіть використали із цих таких, будемо сказати, стукачів. Бо там зачилися з надзирателями за Лужка. Так, бесіда. Але я ще хочу перед тим. Бесіда про за що? Луж. Ліжка. За ліжка. Бо там почали викидати, у нас дуже ліжка такі були, що не можна було спати, матрас залазити на тих блехах. Такі облехи широкі. Так. А ми підкладали там собі картони, носили, такі папери, а вони все викидають. То з-під нас. А ми туди досить, скільки ми там дем терпіли, давайте то. І там два рушило таке, але вони то не думали, що ми хотіли на зачіпки. Вони на чуть рушили, а ми туди собі. Ну не ми починали, але ну, вони таки і почали. А ми туди підтримали, то зразу раз кажемо, хлопці, всі ложка викидати на коридор, будемо на матрасі, будемо лягали так, на підлогу. І ми щось дві неділи чкійко так. Та нас ходили, впрошували, то було страшне. І нам ще вдало, то ні, ті. Ні, то краще вдало, що я поїхав за себе. Мене повезли. Ні, за тебе, от за Мармуса Миколу, то ми ще добивали з кагебістами, боротьбу вели. Казали, якщо не привезуть Миколу сюди, то. А де він був? А він був на 35. Ага. Так само там на Уралі, Чусовський район там був, так само. Ну то, що він, Микола, був на 35. І ми все-таки добилися. Ну, кажуть до нас, ну ми б там виділи, які ви будете, як мов, ще й нам умови хочуть класти. На, що чоловіка з неволі в неволю переводять, і нам хочуть умови класти, що ми вже маємо грешні бути дуже. Uh-huh. Кажемо, та так, будемо по своїй мірі. То. Ну і ми цю акцію так само досить добре були підчепили, ми використали фактично так, як воно нам було положено, потім потрібно. Ну, кінець кінцем, то вже, як то кажуть, вичерпав свій інтерес. Ми Лужка знову, але ми ще добили того свого, що ми хотіли. Так що ми настояли на своїм і все, вже ніхто не чіпав нічого. Більше до нас не пхалися, до наших лужок. Но Терентів сильно сліжку за Володимиром, за його, бо він зрозумів, що Володимир інформацію пише. А інформація виходила з зони, так? Так, канали були, що інформація виходила. Але от чи доходила на місце, то все от друге питання. То все вже тут. І там, і кажу, євреї були. Ми писали так кожен день, події вели такі. У Москву давали одягнути. Всіх подій, що там відбувалося, до найменшої. Воно не знаю, яка там доля його далі. Бо я був цей Аполлон Бернечук. Я в одному місці ховав все таке. Там досить було багато, воно дуже була б цінна та інформація. Під сходами там ми мали сховок. Я йому сказав, що давайте там до п'єси було. Там вже не було таких, кому вже так довірити. От він не знаю. Як він поступив з тим, чи може десь було використано, чи може там і лишилося в тому місці. Що з того, а що я привіз до Москви, завіз, ішов на мішок, що він із тому бізвали, те що? Я кажу, і от Володимир Мармус мені на День Ангела, на Петра намалював запорізького козака. Такого на великому листку, файного козака. Ну, я його зберігав там той час, мені вже підходив термін до звільнення. Так, козак той в мене був, може з півроку, може більше. Напевно, більше десь, може з 8 місяців я його зберігав і там ще деякі такі. Ну, тато, все, я кажу, все наше товариство там було підписано під тим і так далі. Так було то, що зроблено. То, що. Ну і підходить якраз 5 квітня. Ну, може, я щось і таке пропустив, бо то таке не гон зараз так все аж докладно. Підходить 5 квітня. Я мав йти на роботу в першу зміну, мене не пускають. Каже, ти сказала, що ти повинен в зоні бути. Я зрозумів, що мене на етап мають вже брати. Щось вже зрозумів. Ну і присилає за мною цей Терентів. Кілько він на нас зуб мав і все, присилає за мною того. Каже, принеси свої всі ті речі, які ти маєш вести, я їх прогляну, чи там немає інформації якоїсь і так далі. Ну, та я відніс тим з дерев'яним чи майданом, так як мені подарував. Всім дарували. Так, мені в Мордовії хто? Кончаківський Микола дав один подарок, а другий, здається, Палійчук Дмитро вже тут на Уралі лишив. на третій це лишив. З Івано-Франківщини так само у Унівець. І то старий політв'язень, 25 років відсидів. Так само, так що я два пачки їм туди відніс тим всім. Вони то переглянули, якраз то, що все травень, все відкинув. Каже, так я не можу пройти. Кажу, ну то що ви ніколи козака не виділи намальованого? Козак козаком, а тут підписи. Кажу, ви ще навіть на картині вже боїте козаків. Ні, то що живих або таких. Ну ми в такій бесіді з ним. Він, ну ладно, ладно, йди там, то все. Ну і тоді мене визиває. Він знову, я з ним категорично йому сказав, якщо він далі не віддасть мені того, я з зони не вийду сам. Я відмовляюся з зони своїм ходом взагалі виходити. Ну це вже під вечірок. Він ще там щось хотів дзвонити, я вже не йшов навіть на вахту. Кажу, я прощаюся з друзями, кажу, так як потрібно, я прийду. Ну думаю, найдасть нам випити на дорогу чаю з хлопцями, та як по наших звичаях, попрощатися. Бо я кажу, я виходив з зони, то почти слізьми на очах, що я прощився з друзями, з тим всім, бо то на волі вже трудно буде десь таких друзів зустріти, як ми там були всі. Що ми один за одного стояли і там ми не рахувалися ні з чим. Ну і правда, що ми той чай мій випили, то все, попрощалися. І я зрозумів, що він не віддасть того. А я сказав, що я з зони не вийду. Тоді ми живо з Володимиром сіли в столові. Я начальнику КГБ написав скаргу на Сева Терентьєва, що він провокативно провокує нас, що він так займається таким всяким безладдям. І тим більше, ну, коротше говорити, написав я на нього те, що він заслуговував просто-напросто. Я не придумав нічого. Ну просто ми з ним хотілися, ми хотіли з ним розчитатися, бо він не мішив. Бо він, яка він за п'ятами ходив, так що не було права. Прийшов я на вахту, оскільки мене визвали на етап, я прийшов на вахту, віддаєте то? Не віддаємо, а він вже зібрав. Вже є щось 4 солдати там з прохідної, і цей цілий конвой 6 чоловік тих надзирателів. Стоять, мене окружили. Так він там грає дуже такого. Кажу, я сказав, що я своїм ходом не піду за мною. Все, я вам ясно скажу. Хоч то до етапу ще було щось 4 години часу. Він туди, не підеш? Ні, не піду. Вбирає мене в наручники. Всі. Але вбирає ще через гульку, не так, як ще вбирає рівно, так, щоб один бік мені притискало ліпше. Кав тисне, я думаю, я ще желізка витримаю. Кав, не такі воно. Ну, я сказав, що я не піду, так і не піду. Мене тоді взяли 4 чоловіки, 2 спереді, 2 ззаді, за руки, занесли в карцер. Я там пробув 4 години ще в карцері, в наручниках, не знімали нічого. Я не просив, щоб мені знімали. Через 4 години прийшли назад, але скаргу я вже віддав тому офіцерові дежурному. Він присилав 2 рази того офіцера, аби я порвав ту скаргу. Я сказав, що як я за адресу відослав, значить вона повинна тому попасти. То який ще якусь то фамілію? То не Мишків він писався, той лисий. Мишків то був. Начальник КГБ, управління того. Бо то ми йому писали, мені щось так. Ну я зараз точно фамілії не пам'ятаю. І то. Ну і там ще сидів цей, туди в карцері Дзюба цей. Чи він з Харківщини? Юрій, так? Юрій туди був. І коли мене вже забирали назад, теж на етап несли мене, знову назад виносили. Аж тоді з мене наручники, але я сказав до Дзюби, перекажеш хлопцям, що я, бо я казав, що я так зроблю, я сам не піду. І я скажу хлопцям, що я так зробив, як ми домовилися, що мене виносили, я своїм ходом не йшов. Все. І ніяких, не знаю, що він їм там сказав, той Дзюба, чи правду сказав, чи... І ще, здається, хтось, правда, ага, і в другім, але то вже від того. Авакова, то я вже застав, Аваков на вахті був, він сам Свердловська родом був, Аваков. Руський так само хлопець, то його везли, так як то вони називали на промивку мозгов, так як то вони говорили, этого на промивку мозгов, а этого на силку на мене. Він подав заяву на зміну фамілії, Авакян він хотів. Канали, що він вірменського покажу. І він Авакян мав бути. А не Аваком. Ну і то. І коли мене знову ще надзирателі принесли сюди, тут конвой солдатів, вже є так з 10 чоловік. Бо вони вже таке сказали. Солдати кажуть, ми як будемо чоловіка? Ви що з ним зробили? Правда, я здіймали з мене наручники, кажуть таке. Солдати мене не будуть несли, бо таке, я солдатами що маю. Та вони що, дивіться, поставали, просто я вже не хотів далі. Я думаю, ну що, воронок через 5-4 метри стоїть зараз на фіртку. А солдати ще до мене звертаються. Хлопець, та ми що тобі винні? То вон то ті, каже, ми що винні? Треба борщ, аби ми успіли до поїзда, бо каже, таке буде. Так що, то вже почув той офіцер мені, каже, то що тим ментам я зробив, як вони, видиш, які? Ми ж зовсім другі, ми що кажемо? То от цей, каже, на того Терентіва. Ну та я ладно, та я вже дійсно погодився, пішов ворог. Ну тільки нас в Свердловськ, приїхали ми в Свердловськ, зразу начальник того ізолятора, так, етого на другий поверх, етого в карцер на мене зразу. Зразу вже тут навіть ще не то, думаю, що таке. Ну просидів я десь 2-3 години, ну дивіся, то там гримаю до дежурного. Давай мені ручку і кажу, і зошит, я буду скаргу писав прокурору по надзору. А що таке? Кажу, давай, я требую. По якій причині мене в карцері тримають? За яке нарушення то? Той приходить самий, каже, а нарушення то, що ти враг народу. Каже, це раз. А во-вторых, каже, я тебе не маю права нигде садить з другими, бо ти будеш пропаганду вести. Я тут прав. Кажу, що одно, давай сюди, я пишу на прокурору по надзору, бо ви мене не маєте права, кажу, карцери тримати, правда? Я почти сутку так і просидів, аж на другу сутку мене вже посадили досить велику камеру, одного. Більше до мене нікого не кидали. Кілько я там був чи тиждень, я сам сидів. Той карантин, так як вони кажуть, це на карантин. Я там відсидів. Так, далі звідти аж добрався я до Томська. Я фактично не знав, куди я їду. Я вже аж кару солдатів зачав питати. Там попав такий конвой, що дивився до блатних, там носили всякі. А я окремо сиджу до мене. Давай, кажу, та я бідний, в нас гроші не ходили. Кажу, я такого не маю, як ті. А ті мали гроші там. Купували чай, там, горівку, ну таке вони там собі, це їх справа. Ну я з тим ще розговорив, кажу, подивися моє діло, куди мене. Ну подивився, у тебе, звісно, установка Томськ. Думаю, в Томську Микола Слободян, Кравець Андрій вже в той час є. Думаю, все одно я десь, може, близько попаду. Я собі уявляв, що не невеличкий той. Куда область? Там область така. Там думаю, то я з хлопцями обов'язково зустрінуся. Ну і то, а правда, я ще впустив, ми як тоді виїжджали, нам якісь прививки від чогось зробили. Там, таке мусово. Не підеш, то тебе плоть до того мали і в наручниках вести. Прививки робили. Каже, хто от йшов на звільнення, на етап. Ну і все, я теж ту прививку отримав. Все, так, виїхав я з зони 5 квітня. А через всі пересилки прийшло в Томську, так само мене, так як от Микола розказує, з псами туди, в Столипін, набили нас вже повний. Я вже йду як не політичний, а як сильний. Там вже менше звертають уваги. Мене вже так, як з тими всіма, так що мене вже не запирають так сильно окремо нігде. І в Білий Яр я приїжджу. Рівно 30 травня, то 30 квітня, якраз перед 1 маєм. Це який рік? 77-й рік. Це 30 травня я приїжджу в Білий Яр. Ну і тримають мене, бо нема кагебіста, без кагебіста мене не то. Мене, а Андрій якраз тут недалеко у селі Насилці, вже в тім самому районі. Але ж ти не знаєш. Я знаю, бо я маю адрес. Андрій нам написав. Я вже мав, що був записаний район його і село, назву. Я вже маю. Питаю тих, де, о, то тут недалеко, відси десь, каже, 25 кілометрів, напевно. Село, думаю, то вже близько. А таке положення було, що ми таки мали право вибирати собі місце, що вони не то, що аж тебе мали. То, каже до мене той кагебіст Мозольов, покілька, я пам'ятаю, писав, що так, Мозольов. Каже, куди ти хочеш? Я кажу, то я би, напевно, в село пішов, бо я сам кажу з сільської місцевості. То я би і кажу, тут які тут села близькі є. Та каже, є Лисиця за 50 кілометрів, що по воді треба їхати. Там Палочка приблизно десь 50 кілометрів, так само лісом треба добиратися. А я кажу, а я би хотів Полудьонок. А, хоч до свого подільника, а я думав, що він, знаєш, думаю, та я думаю, та ти добре знав. Кажу, та я яке хочу, кажу, але як там, то можна і то. Ну, Андрія зараз немає, він поїхав в отпуск додому. Кравець каже, а ти хочеш, то давай, я зараз, кажу, най подзвоні, трактор за тобою прийде, бо ти інакше не добереш там. Трактором? Каже, там дорога на Васі будує, то та, що то ще явлюся звільнював, то в нас воно якраз кінчили її робити в 80-тім році. А там трактор, такі, ті два паки ззаду на сергу, мене в кабіну. Інакше транспорт там не пройде, якраз каже, сніг ще топе. Ще взагалі ні, але так якраз почив фест, так що. Так я там та й везуть, приїхав, я дивився, таке маленьке сельце, то там все. Ну, та таке, силка є силка, ну що зробиш. Ну, та й так, тут не задовго, я ще не встиг навіть додому написати, та що, я ні рубля не мав ніці. І Андрія нема, і там нема в кого позичити, бо я кажу до того управляючого, там мені ж треба якось жити, не? Добре, ти там мене в ту хату помістив, де Андрій жив. Ну, там ще один чоловік жиє, там сильний елементщик. Він що, він бідолаха, ще більше бідніший, як я. Хоч якийсь бушлат мав, якісь чоботи, а він і того не мав добре. То таке, то й сміємося обидва, кажу, досить, ти, я бідний, а ти ще бідніший від мене. Хоч кажу, і на волі жиєш. Ну і тут, кажу, почали ми переписуватися, я навіть і до... До вас, пане Василь, написав пару листів, якщо ви пам'ятаєте. Ви мені написали більше, може, я вам менше. І так до мене дійшов лист від Чорновола, небожчика, зараз покійного. Чорновіл написав мені, що пише, збирає відомості, хто як сидів, від якої місцевості. І якщо я знаю хлопців адреса, то я от і Мармусів йому написав адреса. Вони в Тюмені знаходилися, Володьки Сенького, я йому дав адрес, оскільки я пам'ятаю. От це я відправив, незадовго, оскільки ти мені написав, що спали мої листи, бо надо мною хмарися згущую, ти що пам'ятаєш, що я таке і зробив зразу. То, ну і від Чорновола я отримую другий лист, і в другому листі, бо я йому сказав, що районний кагебіст вже приходив до мене, ну, після, то він мою пошту видно контролював. Сказав, якщо я напишу, то воно так не попаде до нього, нічого. Мені відкрито так сказав, просто у мене коло хати, навіть там, де я жив, там, малі хатинці, що таке-таке буде зі мною. Ну і там я познайомився з дівчиною в тім самим селі Полудьоновці. Ну і таке, у нас зразу, як таке відношення було, так як у молодих людей завжди, вона вчилася ще в школі, ну а я вже був, як то кажуть, за плечима, у мене вже і тюремний стаж був, і то все. Ну, вона, я так скажу, оскільки їх родина ще не бояла, що я політв'язень, хоч там балакали на мене, що я такий, намовляли, ну, ні мати, ні батько, і ні вона на то уваги не звертала. Вони просто відказали. Ми бачимо, який він чоловік, як такі всі враги народу, то все дуже файні би люди були, якби всі такі були. От. А то як її ім'я? Людмила Смишляєва. Її фамілія, дівоча фамілія Смишляєва Людмила Іванівна. І що, ви коли ви побрались там? Ну, зараз ми до себе дійдемо. Ну і от я сказав, як воно то було. Ну, правда, я був при здоров'ю, так що на здоров'ю я ще не чув. Тут через якийсь десь місяць, як я приїхав звідти, це десь був червень, напевно, отак. Я вже відчув дуже слабість в організмі, що я щось зо мною вже не то стає. Зразу я відчув, що мене щось починає брати. Ну, десь приблизно у вересні місяці, в кінці вересня місяця мене хвороба так і зламала. Мене. Я не хотів йти в больницю, то все, я кажу так правду, то от Людмила, вся, буду сказав, моя дівчина, ні, наша дівчина, з якою я дружив, і її брат покійний вже, він вже покійний, мене відвели в больницю, бо я не хотів йти в больницю, оскільки я видів, яка медицина, як вони, і я вже так уявлені мав, що то може і там така медицина бути. І я вже думаю, кажу, я, напевне, маю отравлення, воно в мене повинно пройти, я так рахував. І що, коли я прийшов на провірку, в мене вже 79 до 80% кров вже заражена. У мене вірус крові був. У мене був вірус крові. Мене поклали зразу в Боткіна. Оскільки ті думали, що в мене, що в мене та хвороба, ай-яй-яй. Жовтуха. Що в мене жовтуха. Ну, а врач, головний врач попавший з України, з Дніпропетровщини. Досить кваліфікована на той час була жінка, молода, досить така українка, правда, вона на російській мові говорила, бо то, ну, вона до мене ще симпатію віднесла зразу щось, чи того, що здріла, що я українець, видно, може і тому. І до мене говорить так, Петро, я бачу, що ти не піяк, ніякий то, ну в тебе хвороба від укола. Ти зараз, ти може коловся? Кажу, та що ви смієтеся з мене, який наркоман може бути? Ну правда, вона зразу спитала, що я туди приїхав. Я кажу, та як всі за запахом тайги, я ще так смішком говорю. Мов кажу, ви не знаєте, як то їдуть з України, кажуть, що там великі гроші в Сибіру, а то ну, граю дурачка. Такого. Ну, просто-напросто я не хотів ще розповсюджувати те все. Та й що з того? Через три дні мені вже друга санітарка каже, приходив такий кагебіст малий, ви його знаєте? Кажу, знаю. Він з головним доктором все балакав, я підслухала під дверми. І він казав, що ви враг народу, що ви страшний преступник. Каже, але я скільки вас виїжджу, я не виїжджу. І нічого. Вже під вечір та санітарка приходить. А я так дуже себе слабо чую. Ну представ собі, що як кажу, я страшний був, такий, що ну, скільки крові, то ж. Вона мені тепер бере пояснює. Каже, ти якби був ще не прийшов в тиждень, ти міг померти. Просто-напросто ми би тобі вже не змогли б допомогти. Чого ти не прийшов? Я кажу, бо я в медицину не дуже вірю. Я розумію тепер, що. Кажу, а що? А ти Мозольова знаєш? Кажу, знаю. Він мені все розказав, хто ти є. Каже, я йому сказала, мене не обходить, чоловік слабий, я повинна лічити людину. А мене то не обходить. Як він такий страшний, то ви його собі тримайте десь. Ну він в мене в палаті, каже. Він слабий, я повинна його лічити. То що я б договорив, я пролежав чуть не три місяці. Це хвороба Боткіна, так? Ні. Це вірус крові, заражені в мене крові був. І вона мені сказала, від'єгли в тебе заражені. А ну згадай, я кажу, примусові прививки нам робили. От і все, каже, все от тобі прививка та і зробили. Але не пішло. Тобі, каже, зробили все в прививку. Всю справу. Все. Вона зразу оприділила, каже, бо ти ні наркоман, ні піяк, я ж каже, вийду зразу. Бо ти якби був піяк, чи то в тебе серце би слабе було, печінка, ти був би не витримав тої нагрузки, яка у тебе кров була. Розумієш, то я пролежав почти три місяці, і от про що я скажу. І от вся моя зараз Людмила, почти через день була в мене. Купувала мені яблука, хоч там в Сибіру. Не так легко було дістати масло, так само мені можна було таке. Вона до мене, мати навіть привозила і морс, клюкви, і з тої брусніки. Вони до мене ставилися як до свого якогось родича або що. Так що я не можу сказати, що русські люди не здалі, чи що. Вони вдріли, що хлопець в біді, то фіс в біді. А ще докторка, як сказала, от теща, як приїхала, вона просто була там заїздом, та й зайшла мені, принесла там морсу того, аби я того варення, аби я пив морс, бо мені якраз очищує кров, фрукти, то а там де набереш таких фруктів? То люда от купувала в тім інтернаті там і масло, і то, бо інтернат вони снабжали. Але за гроші платиш, тобі там продавці продають. Я їй давав гроші, вона мені купувала. То що і так я відчухрався. Правда, мене виписали ще такого. Я так, як то на ногах ще не тримав добре. Ну, вона каже, тих ще рубінів, тих 20, то ти вже женеш їх вдома. Бо ми вже тут не в силі зігнати. У мене, напевно, з дві путни вкапали, що очищували кров під капельницями. Бо я кажу, за тих 3 місяці я так переніс того. Ну і після сего вже, після больниці, ми вже, правда, ми не одружувалися там на місці. Я одружувався, шлюб брав і розписувався в селі тут в Росохачі. І сина хрестив, бо я в руську церкву туди не хотів. Хоча хоч то і в нас на той час русське православ'я було, інакше не було. Але я кажу, що одно, я не хочу їхати. І то треба було досить далеко їхати туди, щоб то. І так, в 78-му році, так, в 78-му році, 12-го, вересня у мене народився Микола, там на засланні син. Так, син якраз народився 12-го. А це десь в січню, на певні місяці, якраз Чорновіл тоді був в Якутії, як йому там підсунули той вирок. Він мені написав ще один лист. Що то він мене там попросив? Я от зараз не можу пригадати так конкретно, то що він конкретно написав був, так. Ну, так само просьба якась в нього там така була. Ну, на що це, що він словника там збирає. Сьогодні я получаю лист, а завтра з Тернополя КГБіс приїжджає. І цим самим мозольом мене визивають в контору і кажуть, би я віддав Чорновола лист їм. Я кажу, я не отримав ніякого листа. Вони знали 100%, що лист вже в мене. Я кажу, якщо я получу, то я вам передам цим Мозольовим. Але в мене листа немає. Його. І ми... Та того я пам'ятаю КГБіста. Микола, здається, Гринчук. Чи що? Він мені казав, що він вже в Сенького був, Володимира. І то. І заїхав, от хотів у листа того. Я ще здивував, що, а потім чую, що Чорноволове. Отаке. Таку зробили. Значить, вони ще хотіли, що я би я.